Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hafta içindeki dersimizi böyle saat 8 gibi bir zamana almayı düşündük ki yollar açılsın, herkes evine ulaşabilmiş olsun, sonra da camiye derse gelsin dedik ama tam aksi, yollar tam bir saattir biz yoldayız, bir saat 15 dakikadır. Korkunç derecede kalabalık. Bütün millet yollarda, anlaşılıyor ki muvaffak olamayacağız. Yani bu hafta içindeki derslerimizi yürütemeyeceğiz. Ben de yani çok sıkıntı çekiyorum. 1,5 saat yolda kalmak çok kötü bir şey. O trafiğin velvelesi, giriş oradan, çıkış buradan. Yani şu anda başım allak bullak dönüyor benim başım yani. O halden gelip burada ders yapmak hiç mümkün değil. Onun için zannediyorum kaldıracağız bu dersleri. Hafta içinde olmuyor. Başaramayacağız. Sonra arzu ettiğimiz insanlar gelmiyor. Yine hep cemaat-i müslimin geliyor. Bildiğimiz arkadaşlar geliyor. Ben istiyorum ki buraya namaz kılmayanlar, yolunu yönünü şaşırmış olanlar gelsin. Veya öyle insanlar gelsin. Hep de böyle bildiğimiz namaz kılan, bizzat kendi Müslüman arkadaşlarımız vaaz-ı nasihat dinlemeye çok ihtiyacı olanlar değil. Hele gideyim bir de şu hocayı, yani her hocayı dinleyenler geliyor. Bu da benim şeyime, ruhuma uymuyor. Yani bana lazım olan cemaat şu anda burada yok yani. Kusura bakmayın. Sizin cami ile cemaatle olan bağlantılarınız Allah'a hamdolsun çok iyi. Bize cami ile cemaatle bağlantısı olmayanlar lazım. Yani size yaptığım vaazı ben tamamen fuzuli görüyorum. Fazladan görüyorum, fantazi olarak görüyorum. Merakınız var, gidelim şu hocayı da bir görelim demişsiniz ama sizin vaaz ve nasihat alışkanlığınız iyi. Fakat hayatta vaaz dinlememiş milyonlarca insan var İstanbul'da. Bunlardan 10 kişiyi getirin, sizden 100 bin kişiden daha önemli. Abdest almanız mümkün, almışsınız, camiyi tanıyorsunuz. Fedakarlık etmiş gelin ama öyle insanlar var ki vaaz nedir, nasihat nedir, cami nedir, cemaat nedir, Kur'an'dan, hadisten nedir, ne anlatılıyor, bunlarla hiç ilgisi, bilgisi, teması olmayan insanları biz vaazımıza alalım dediysek de anlaşılıyor ki bundan muvaffak olamayacağız ve zannediyorum daha sonraki derslerimizi kaldıracağız. Gelmişken şu sure-i insandan iki ayeti huzurunuza arz edeyim. Bugünlerde sık sık yine kullanılan bilhassa yayın organlarında, televizyon ekranlarında devamlı işittiğiniz, duyduğunuz, dinlediğiniz birçok kelimelerin yanında şu bahsedeceğim mesele de, kelime de çok kullanılıyor bugünlerde. O da yolsuzluk kelimesi. Yolsuzluk. Falan belediyede yolsuzluk, falan genel müdürlükte yolsuzluk, İSKİ'de yolsuzluk, falan şirkette yolsuzluk, falan bakanlıkta yolsuzluk şeklinde bu kelimeyi çok sık olarak duymakta ve dinlemekteyiz. Bir Müslüman olarak yol nedir, yolsuzluk nedir, bunlar ne anlama gelir, ne manaya gelir? Bu kelimelerden anlamak lazım gelen manalar nelerdir? Kısaca bu hususları şu ayet-i kerimelerin ışığında arz ederek bu akşamki içtimamızı az veya çok demeden yapılan bu toplantıyı değerlendirmeye çalışmış olalım inşallah. Yol kelimesi görüldüğü gibi Türkçe bir kelime, yol. Arapçası, bu yol kelimesinin Arapçası oldukça zengin, kelime hazinesi Arapçada oldukça fazla. Bunlardan bir kısmını arz edeyim. Sebil kelimesi var, tam yol kelimesinin Arapça karşılığı. Sebil. Hani fi sebilillah diyoruz. Ne demek? Allah yolunda. Sebil. Demek sebil kelimesi yol anlamına geliyor. sırat kelimesi, ihdine sıratal müstakim, sırat kelimesi de yine aynı şekilde yol anlamına geliyor. Türkçe'de bir tane kelime var yolu ifade eden, Arapça'da belki 20-30 tane kelime var, hepsi de yol anlamına geliyor. Tarikat kelimesi var, tarikat ne demek o da? Yol demek. Tarikat-ı Muhammediye ne demek? Hazreti Muhammed'in yolu demek. Tarikat yol demektir. Sebil yol demek. Tarikat yol demek. Sırat yol demek. El-Hedyü yol demek. Bir hayli geniş yol manasına gelen kelimeler Arapça'da çok fazla. Bunları hepsini sayıp zamanınızı almayayım. Burada okuyacağım ayet-i kerimede daha ziyade sebil kelimesi bu mana için kullanılmıştır. Şimdi temelde yol veya yolsuzluk mefhumunu bu mübarek kelimeyi nasıl anlayacağımızı Kur'an bize gayet açıklamıştır. Estağfirullah. Rabbimiz buyuruyor ki İnna halaknel insane. Bakınız, min nutfetin emşacin ile ahiril ayet. İnna halakna, Rabbimiz buyuruyor, biz azimüşşan yarattık, halakna yarattık. Kimi yarattık? El insane, insanı. İnsan dediğimiz varlığı, mahluku doğrudan doğruya yaratan biz azimüşşanız diyor. Yani yaratan biziz. Buraya gelmişken burada da bir nükteyi veya noktayı kısaca arz edeyim. Rabbimiz bu mevzularda biz tabirini kullanıyor. Bakınız inna biz demek. İnna aslında inni ben demesi lazım. Fakat biz diyor. Halakna biz yarattık demek oluyor. Biz yarattık. Biz deyince sanki birden fazla bir cemaat, birden fazla bir kuvvet ifade edilmiş gibi bir mana çıkıyor. Halbuki hepimizin bildiği gibi kul huvallahu ehad, de ki Allah birdir. Peki Allah bir ise amennâ ve saddakna, daha niye biz diyor Cenab-ı Hak? Hem Allah birdir, tektir diyoruz. Hem de biz yaptık, biz yarattık, biz verdik. Yani inna a'taynake, Habibim Kevser'i biz verdik. Niye biz diyor? Ben verdim dese olmaz mı? Niye ben verdim, ben yarattım, ben yaptım, ben cezalandırdım demiyor da biz verdik, biz yaptık, biz cezalandırdık diyor. Bu biz demek ne demek? Muhakkak ki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bunun sayfalar dolusu tefsiri var. Hayli yoğun şekilde İslam alimlerimiz, tefsir alimleri neden Cenab-ı Hak ben verdim demiyor da biz verdik, biz yaptık. İnna nahnu nezzelne zikra, hani bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, biz indirdik, biz indirdik, biz deyip duruyor. Ben demiyor, biz diyor. Neden böyle ifade ediyor? Neden böyle beyan ediyor? Bunun zannediyorum tamamını anlatmaya çalışsak şöyle bir 6 saatimiz alır. 6 saatlik bir izahı var. Hayli sebepleri, hikmetleri, mevzuları var. Ben sadece bir tanesini söyleyip geçeyim. Çünkü o da ayrı bir konu ve ayrı bir konferans konusu o. Biz yarattık derken burada ifade edilen mana Allah'ın zatı değil. Allah'ın zatı tektir. Kul huvallahu ehad dediğimiz zatı itibariyledir. Ama Allah'ın kudreti nedir? Çoktur. Allah'ın zatı tek, kudreti siz söyleyin. Çok. Çok. Çokluk ifade ediyor. Allah'ın kudretinin çokluğundan dolayıdır ki biz yaptık diyor. Hani kudretimiz bizim sonsuz. Kudretimiz çok. Kudretimiz tek değil. az değil, sınırlı değil ve hudutlu değil, sınırsız bir kudretin sahibi, son derece çokluk ifade eden bir gücün, bir kudretin sahibi olmasından dolayı biz yaptık, biz yarattık, biz koruduk veya biz verdik şeklinde bu tabir böyle kullanılmış olur. Demek ki zatı ile alakalı değil, kudreti ile alakalı bir tabirdir. Aklınızda kalsın. Ve zaten böyle anlamak zorundayız. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatı birden fazla olması zaten mümkün değil. İnnemâ ilâhukum ilâhun vâhid. Bu Kur'an'da bir hayli ifade edilmiş. Allah tektir. Tek olmak onun şanındandır. Vahdaniyetiyle kendisini bize tanıtmıştır. Vahdehu la şerike leh diyoruz. O tektir, ortağı yoktur. O halde Kur'an'da biz dediği ve bu şekilde ifade ettiği zaman anlayacağımız mana, ilminin sonsuzluğu, kudretinin sonsuzluğu, sanatının sonsuzluğu ve kendisine mahsus olan sıfatların engin, zengin, sınırsız, sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olduğuna işaret olarak anlayacağız. Başka zaten mümkün değil. Nitekim Türkçe'de de mesela bu şekilde bir ifade kullanıldığı zaman daha değişik bir mana anlaşılıyor. Mesela birisi de dese ki ben adamı şöyle şöyle yaparım dese, dersiniz ki tamam, bu adam kendisiyle alakalı bir kuvveti, kendisiyle sınırlı bir meseleyi anlatıyor. Ben adamı döverim, ben adamı buradan kovarım diyor mesela. Aynı adam dese ki biz adamı buradan kovarız dediği zaman hangisi daha kuvvetli? Biz dediği zaman daha kuvvetli. Çünkü lan bu adamın arkasında demek başka kuvvetler var. Demek bu adamın arkasında daha birileri var manası çıkar. Kuvvetinin fazlalığı anlaşılır. Arkasında bir takım güçlerin olduğu anlaşılır. Cenab-ı Hak da biz yarattık derken kudretinin sonsuz ve sınırsız olduğunu bu kelimeyle ifade ediyor. İnna halaknel insane, insanı biz yarattık buyuruyor. Yani insanın ehemmiyetine binaen, önemine, üstünlüğüne, kıymetine binaen insan denen varlığı özellikle, özenerek biz yarattık buyuruyor. Yani insanın yaratılışı doğrudan doğruya Allah'ın sınırsız gücünün ve kudretinin eseri olarak takdim ediliyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın çok yarattığı şeyler var ama en muhteşemi, en muhteremi hangisidir? İnsandır. Melekleri de yaratmış Cenab-ı Hak ama insan eğer ubudiyette, fazilette, adalette terakki ederse melekleri aşar mı aşmaz mı? Aşar. Allah'ın koyduğu çizgiden aşağıya düşerse, adaletten, faziletten, istikametten aşağı düşerse hayvanlardan daha aşağıya düşer mi düşmez mi? Düşer. لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ التَّقْوِيمِ biliyorsunuz. İnsanı en muazzam bir yaratılışla yarattık diyor. İnsandan daha muazzam, insandan daha muhteşem, insandan daha mükemmel, insandan daha mükerrem varlık yaratmadım diyor. سُمَّ رَدَدْنَاهُ devam edin. اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ sonra da o insanı aşağıların aşağısına ittik, attık diyor. Yani insan eğer aklını, imanını, ilmini Allah'ın dilediği istikamette kullanırsa meleklerden de üstün bir noktaya gelebiliyor. Bunları yerinde kullanmaz da Rabbi Rahim-i Zülcelal'in koyduğu sırat-ı müstakimden düşerse, alta düşerse hayvanlardan da daha aşağı bir noktaya düşüyor. Buradan şunu anlıyoruz. Melekler sabittirler. Melekler ne yükselir ne alçalır, öyle değil mi? Meleklerin makamları sabittir. milyon sene ibadet etseler rütbeleri artmaz, dereceleri artmaz, çizgileri yükselmez. Yani yukarıya doğru çıkma şansları yoktur. Günah işleyemedikleri için, nefis olmadığı için, şehvet şehevi duygular gibi şeyler olmadığı için de Allah'ın koyduğu çizginin altına düşemezler, düşmezler. Ne yükselmek var, ne alçalmak var. Sabittirler. Aynı şekilde hayvanlar da ne yükselebilirler, ne alçalabilirler. Allah'ın yarattığı çizgide, sınırda kalırlar. Bir hayvan ebediyen derecesi, makamı, mevkisi yükselmez. Hayvanın günahı da yok, başka sevabı da yoktur, sabittir. Hayvanın günah işlemek gibi, sevap işlemek gibi bir özelliği var mı? Hem alçalabiliyor. Çok müstesna bir varlık. Çok değişik bir varlık. Ve Cenab-ı Hak bunca mahlukat içerisinde insanı kendisine muhatap edinmiştir. Hani biz bile veya insanlar bile çoğu zaman böyle konuşurken sen benim muhatabım değilsindir. Veya sen ben seni muhatap bile saymıyorum demezler mi? Bu kıymet vermediği içindir. Sen benim muhatabım değilsin. Sus, çek git diyor adam. İtibar etmiyor. Cenab-ı Hak da bunca mahlukat içinde kimi kendisine muhatap edinmiş? İnsanı. Demek ki insana Cenab-ı Hak çok özel değer veriyor. Çok özel bir önem veriyor. İnsanı tamamen müstesna, tamamen mükemmel, muazzam bir varlık olarak bizatihi kendisinin yarattığını, yaratırken de bütün kudretlerini kullandığını, insana, insan üzerinde Rabbimizin bütün kudretlerinin mevcut olduğunu, Allah'ın bütün sanatının insan üzerinde tecelli ettiğini de inna halaknel insane ayetinden anlamış oluyoruz. Şimdi böyle olunca insanı bu mana içinde, bu meram içinde, bu istisna içinde yarattıktan sonra bakın hemen ikinci ayette inna, yine inna ile geldi. Hedeynâhu sebîle. Sebil ne demekti? Yol demektir. Bakın işte insanı yaratır yaratmaz inna, yine biz hedeynâ verdik, gösterdik es-sebîle, yol. Yol. Demek ki insan ile Allah'ın yarattığı insan ile Allah'ın koyduğu yol arasında ne var? Muazzam bir bağlantı var. Bir bağlantı var. Yo, Allah insanı yaratıp da onu yolsuz bırakması mümkün değildir. Yarattıktan hemen sonra insanın da yolunu tayin ettik diyor. Yol ile insan, insan ile yol arasında şaşmaz bir bağlantı var. Bundan dolayıdır ki ilk insan kimdir? Siz söyleyin. Adem. Hazreti Adem Aleyhisselam. İlk peygamber Adem. Yine Adem Aleyhisselam. Bakın demek ki insanın hemen peşinden insana Allah'ın tayin ettiği yolu gösterecek olan peygamber hemen peşine göndermiştir. Hiç geciktirmemiş Rabbimiz. O halde yolsuz insan düşünmek mümkün müdür? Değildir. Peygamberler zaten yol gösteren. Peygamberler kendileri yol koymazlar. Kendi kafalarından, kendi havalarından yol tayin etmezler. Kimin tayin ettiği yolu gösterirler? Allah'ın tayin ettiği yolu gösterirler. Peygamberler kendileri yol açmazlar, yol koymazlar. Allah'ın koyduğu yolu insanlara gösterirler ve o yolda rehber olurlar, kılavuz olurlar. Demek ki ilk insanın Adem, ilk peygamberin de Adem olması yol ile insan arasındaki bağlantıyı gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyor. Yol. Bundan dolayıdır ki Allahu Teala'nın insanı yaratıp da yolsuz bırakması caiz değildir. mümkün değildir. Hani dünyada da öyledir. Mesela bir memlekete tren dediğimiz elektrikli tren, eskiden işte buharlı trenler vardı, neyse. Tren gelmesi düşünülüyorsa, bir memlekete tren sokmak istediğiniz zaman evvela neyi yapmanız lazım? Tren yolunu, yani demir yolunu yapmanız lazım. Evvela bir memlekete tren mi gelir, yol mu gelir? Yol gelir. Yol olmadan gelmez ki zaten. Evvela getirmek istediğiniz vasıtanın yolunu yapıyorsunuz, sonra vasıtayı getiriyorsunuz. Allah da demek ki evvela insanların yolunu tayin etmiş, sonra insanı yaratmıştır. Ne kadar büyük bağlantı var. Ne kadar bağlantı var. Bundan dolayıdır ki, bunun lüzumundan ve zaruretinden dolayıdır ki, günde namaz kılan bir Müslümanın 40 sefer okumak zorunda olduğu sure hangi suredir? Fatiha suresidir. Sure-i Fatiha dediğimiz mübarek suredir. Orada şu ayet-i kerime çok cali bir dikkattir. Ne diyoruz? İhdine sıratal müstakim. Günde 40 sefer en azından. Ya Rabbi bizi dost doğru olan yola hidayet et. Doğru olan, dürüst, tam istikamet olan yola bizi tevcih et diyoruz. İhdina, bakın işte burada hedeyna tabiri var, aynı kelimeden geliyor. Bizi hidayet et, bizi sevk et, bizi ilet, bizi götür, bizi tevcih et. Nereye? Es-sıratal müstakim, dost doğru olan yola. Ne var o yolda diye düşünecek olursanız, sıratallezine, öyle bir yol ki, şimdi yolu Rabbimiz ne yapıyor? Tavsif ediyor, tasvir ediyor. Öyle bir yol ki, ne var o yolda? Yolda mutlaka birileri olacak tabii. Yani yolun özelliği yürüyenlerden dolayıdır. Ne var o yolda? Sıratallezine en'amte aleyhim, senin nimet verdiğin adamlar var. İnsanların içinde en yüksek makam nedir söyler misiniz? Peygamberliktir. Peygamberlikten daha büyük nimet var mı? Yoktur. O halde kendisine nimet verdiklerinin yolu demek ne demektir? Üzerinde peygamberlerin bulunduğu yol demektir. Peygamberlerin. Kitapların beyanına göre 124 bin peygamber gelmiş. Öyle bir yolu bize lütfet, ihsan et gidiyoruz. O yola baktığımız zaman 124 bin peygamber o yolda giderken görelim ya Rabbi diyorsun. Daha bu yoldan sağlam yol olur mu? Sıratallezine en'amte, inam etmişsin, nimet vermişsin. Nimetlerin en muazzamı, en mükemmeli peygamber olmaktır. Çünkü peygamber olduğu zaman o kişi kendisini garantiye alıyor mu, almıyor mu? Alıyor, peygamber olduğu garantisin. Garanti cennetlik yani. Peygamberden başka hiç kimsenin garantisi var mı? Buyur, bundan daha büyük nimet olur. Bundan daha muazzam nimet olur mu? En'amte, yani nimet vermişsin. O nimetin de başında en büyük noktada nübüvvet dediğimiz, risalet dediğimiz peygamberlik geliyor ki o halde peygamberlerin yürüdüğü, üzerinde yürüdüğü yolu bize nasip et. Bizi o yolda tut ya Rabbi diyoruz. Yani yol ile insan arasında bakın günde 40 sefer. Günde 40 sefer bu duayı, bu sureyi, Sure-i Fatiha'yı okumamızın manasını ve önemini daha iyi anlamak lazım. Daha iyi anlamak lazım. Bundan dolayıdır ki insanı yaratan Rabbimiz yolunu da derhal tayin etmiştir. Yolunu tayin etmediği insanı Allah yaratmamıştır. Bu kadar ehemmiyeti var bu işin. Bundan dolayıdır ki peygamberlerin bile insanlara yol çizmesi mümkün değildir. Yolu kim çiziyor doğrudan doğruya? Allahu Teala. İşte bakın inna hedeynahu sebila. Yolu da bizzat tayin eden biziz diyor. İnsanı yaratan kim ise yolunu gösteren de odur. Müslümanın itikadı bu olacak. Bundan dolayıdır ki herhangi bir insanın, herhangi bir beşerin, herhangi bir filozofun, herhangi bir şairin, yazarın, liderin, önderin kendi kafasından insanlara yol tayin etmesi mümkün mü değil mi? Bu itikada göre mümkün değil. Niye? Allah tayin etmiş. Yani Allah insanları yolsuz mu koydu ki sen yol tayin ediyorsun? İtikadi meseledir. Bundan dolayıdır ki yolun da evsafı bellidir. Öyle bir yol olacak ki 124 bin peygamber o yolda yürüyecek. Peygamberler, kılavuzdur bunlar. Rehber diyoruz. Reh demek, Farsça ne demek? Reh, yol demek. Rah. Rehber de yolu tutmuş giden adam demek. Rehber. Rah, Arap, Farsça'da hepimizin bildiği gibi yol anlamına geliyor. Ber de tutmak, üzerinde bulunmak. Rehber, yolu tutan, Allah'ın koyduğu yolda giden, şaşmaz yolu takip eden ve o yolu insanlara gösteren, gelin bu yola, yol burada orada değildir diyen zat. Nebi veya Resul dediğimiz sayıları Allah'a malum olan ve Kur'an'da sadece 28 tanesinin adı, ismi verilmiş bulunan bu mübarek insanlar bu yolda insanlara rehberlik ediyorlar, kılavuzluk ediyorlar, önde gidiyorlar, siz arkadan gelin diyorlar. Binaenaleyh insanın insana yol tayin etmesi mümkün değildir. Bir kere meseleye buradan bakmak lazım. Ve insanın insana Allah'tan başkasının yolunu tavsiye etmesi mümkün mü değil mi? Değildir. Çünkü en doğru yol Allah'ın koyduğu yoldur. En doğru olan, en sağlam olan, işte müstakim demek sağlam. Müstakim demek yönü belli, istikameti tam, sapmaz, yanılmaz, şaşırmaz, uçurumsuz, sonunda olumsuz bir şey olmayan, dümdüz, dosdoğru, cennete gidip ulaşan yol, müstakim. Müstakim demek istikamet de buradan geliyor. Yani yönü belli, aydınlık, açık, karanlığı yok, sapıklığı yok, yanlışlığı yok, acaba bu yol şöyle mi böyle mi demeye imkan yok. Gayet net ve açık bir yol. Sırat-ı müstakim. O halde şimdi şu noktada ittifak etmemiz lazım. Demek ki Allah-u Teala insanı yaratmış olmakla onun yolunu tayin etmiş olmak arasında muazzam bir bağlantı yapmıştır. İnsanı yolsuz düşünmek mümkün değildir. İnsana da yolunu tayin etmek Allah'ın hakkıdır. Allah'tan başkasının insanlara yol tayin etme hakkı ve selahiyeti siz söyleyin yoktur. Yolu Stalin'den Allah'ın ortaya koyduğu şeydir. Allah'ın hükmünden, Allah'ın koyduğundan, Allah'ın yazdığından, Allah'ın gösterdiğinden daha doğru olmak mümkün mü? Dersin başında okuduğum hadiste Efendimiz öyle diyor. İnne astakal hadisi kitabullah. Bakınız. Ne demek astak? Arapça ismi taftil diyoruz buna. Sadık kelimesi ismi taftili. Sadık ne demek sadık? Doğru demek. Astak en doğru. En doğru. Yani oraya bir en kelime harfini koyuyorsunuz. En doğru. İnne astakal hadisi. Hadis ne demek? Söz demek hadis. Hadisi şerif dersek ne anlaşılır? Hadis-i şerif. Peygamberimizin sözü anlaşılır ya. Hadis kelimesi Arapça söz demek. Sonuna şerif kelimesini bağlarsanız özellik kazanır. Kimin sözü olur bu? Hazreti Habibullah'ın sözüne ne denir? Hadis-i şeriftir. O halde normal olarak hadis demek söz. Astakal hadisi sözlerin en doğrusu nedir? Kitabullahi. Bakın Allah'ın kitabıdır diyoruz. Mümin böyle inanmak zorundadır. Ya böyle inanır Müslüman olur ya da böyle inanmaz kafir olur. Bu kadar basit. Hem müminim diyecek hem de Kur'an'dan başka kitap kabul edecek. Buna imkan var mıdır? Yoktur. En doğrusu, en şaşmaz olanı, en yanılmaz olanı Allah'ın kitabıdır. İnne astakal hadisi kitabullah. Allah'ın kitabından başka içinde hata ihtimali bulunmayan başka bir kitap düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz. O halde insanlar yanılabilir, şaşırabilir, sapıtabilir. Fakat Allah'ın böyle bir aczi mümkün değildir. Allah yanılmaz. Allah hata etmez. Allah kimseye zulmetmez. Allah hatadan münezzehtir. Unutmaktan münezzehtir. Yanılmaktan münezzehtir. Uykudan münezzehtir. Hastalanmaktan Allah nedir? Münezzehtir. Bütün aciz sıfatlardan münezzehtir. Böyle olunca da kitabında yanlış olma ihtimali yoktur. Ama insan bir kitap yazar hata edebilir. Çünkü hata insana mahsus bir sıfattır. Yanılabilir insan, kitabını yazarken yanılır. Kitabını yazarken yanlış yazar, eksik yazar, noksan yazar, unutur, noksan bırakabilir. Ama Allah böyle sıfatlardan uzak olduğu için unutmaz, eksik yazmaz, noksan yapmaz. Binaenaleyh en doğru kitap, en doğru söz Allah'ın kitabıdır diyoruz. Ve Allah'ın kitabında belirtilen yol da en doğru yol olduğu da böylece ifade edilmiş oluyor. O halde Allah'ın sınırlarını ve sıfatlarını belirttiği yolun dışında Kur'an'a uymayan, Hazreti Muhammed Mustafa'ya uymayan bir yol açsa bir adam, o yolun da adını doğru yol koysa, bunu da bile bile yapsa, bu kişi Müslümanken ne olur? Vallahi kafir olur. Bakınız, Kur'an'a uymayan bir yol açsa, Hazreti Peygamber'in getirdiği nizama uymayan bir yol, öyle bir yol ki o yolda içki var, o yolda kumar var, o yolda yürüyenler, avratlar çırçıplak, o yolda umumhane var, kumarhane var, birahane var, her şey var, her rezalet var, o yolun adını doğru yol koyan adam vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Böyle bir doğru kelimesini buraya koymaya hakkı var mı yok mu? Yoktur. Müslüman böyle inanması lazım ya. Böyle inanması lazım ki Müslüman olsun. Niye yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu yol yok mu? O yol kapalı mı ki sen başka bir yol koyuyorsun? İnsanlara yol koyma hakkı Allah'ındır. Canım Allah insanı yaratmış ama yolunu göstermemiş dersen bu Allah'a ne yaparsın? İftira edersin. Allah'a haşa, Allah'ta bir acizlik hissi ortaya çıkar. Ya bu nasıl Allah birader insanı yaratmış yolunu göstermemiş diyebilir misiniz? Mümkün değil, Müslüman diyemez. Bakın ne kadar mühim noktalar bunlar. Ne kadar mühim itikadi meseleler. İtikatla alakalı meseleler. Yol olmadan Allah kulunu yaratmamış, onu mükellef tutmamıştır. Eğer insanı yaratmışsa, insanı da mükellef tutmuşsa, onun yolunu göstermiş mi göstermemiş mi? Yolunu göstermeseydi mükellef tutmazdı. Mükellef tutmazdı. Bizi mükellef tutmuştur. Sorumlu tutuyor bizi. Ya Rabbi sen beni sorumlu tutuyorsun ama bana yol göstermemişsin derdik o zaman. Hem yol göstermesin hem de sorumlu tutsun. Sır mı? Mümkün değildir. Eğer insanı muhatap kabul etmişse, insanı mükellef kabul etmişse, insanı da yolunu göstermiş olmasıyla muazzam bir ifadesi var. Ey insanlar, ben sizi yarattım ama yolunuzu siz kendiniz bulacaksınız, yönünüzü kendiniz bulacaksınız, ne yaparsanız yapın demesi Allah için caiz mi değil mi? Ses gelmiyor. Caiz değil ya, mümkün olur mu? Yaratsın da insanı kendi haline koysun. Yaratsın insan gibi muazzam varlığı da hangi yola giderseniz gidin denir mi yani? Böyle olur mu? Olmaz. Onun için yönünü de insanın yolunu da tayin etme hakkı Allah'ındır. başkasının kalkıp da yol tayin etmeye, yön tayin etmeye Allah'tan başkasının hakkı ve silahiyeti yoktur. Bir kere bunu buradan anlayacağız. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ işte bir ilafide okuyoruz. Habibim söyle insanlara ki فَلْيَعْبُدُوا ibadet etsinler kime? رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ هَذَا الْبَيْتِ dediği hangisidir? Kâbetullah. Beyt diyoruz da el-beytü beytullah. Allah'ın yeryüzünde ilk yaptırdığı beyt hangisidir? Kâbedir. İnne evvele beytin vud'a lin-nâsi lellezî bi-Bekke'te mübareke. Bak ayetler de sarihtir. Yeryüzünde Hazreti Adem'i dünyaya gönderdikten hemen sonra ilk yapılan cami, mescit hangisidir? Kâbedir. İnne evvele beytin diyor, bak beyt Arapça ev demek. Oraya yöneleceksin. İnsanların yönü o tarafa olacak, yolu da Allah'ın yolu olacak. Yönü Beytullah, yolu Sebilullah, Allah'ın yolu olacak. Başka türlü yol tayin etmeye ve bir takım adamların ismine izafe etmeye kimsenin hak ve selayeti yoktur. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyet döneminde bir takım şairler var ki çoğunun isimlerini duymuşsunuz. Yeni yeni bunlar yayınlanmaya başladı. Bu şairler yani böyle kafiyeli, ölçülü yazılar yazanlara ne diyorlar? Şair diyorlar. Cumhuriyet döneminde yetişen şairlerin pek çoğu şerefsiz. Adeta bir takım insanlara yaranmak için, yamanmak için, yağcılık yapmak için o kişileri yükseltmişler, büyütmüşler, şaşırmışlar, çıldırmışlar. Adeta ilah şekline sokmak suretiyle tapınma derecesine çıkmışlar. Bunlardan bir tanesi var ki iki defa milletvekilliğine seçilmiş bir adam. İsmi ansiklopedilere geçmiş. Edebiyat dedikleri kitaplara geçmiş. Kemalettin Kamu adında bir şair. Cumhuriyetin göz bebeği. Adamı bir kere milletvekili yapmışlar. En yüksek makama getirmişler. Dünyevi bütün şöhretleri vermişler adama. Kemalettin Kamu. Ve bir şiir yazmış tabi bir hayli şiirler içerisinde. Bir tanesi o zaman Milli Eğitim Bakanlığı da Maarif Vekaleti diyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün okullardaki öğrencilere bu şiiri ezberlemeyi mecbur etmişler. Mecburi ezberletmişler. Uzun bir şiir, oradan bir dört satır okuyayım. Diyor ki ne örümcek ne yosun, bakın ne örümcek ne yosun, ne mucize ne afsun, bize Çankaya yeter, Kâbe Arap'ın olsun. Bize Çankaya yeter, Kâbe Arap'ın olsun diyor. Efendim devam ediyor, bize Mustafa Kemal peygamber olarak yeter, Muhammed Arap'ın olsun. Böyle uzun bir şiir. Vallahi bunlar yazılmış, okunmuş, söylenmiş, kitaplara geçmiş, ezberlenmiş şeyler bunlar yani biz bunu uydurmuyoruz. Ne örümcek ne yosun diyor. Yani örümceği kabul etmem diyor. Örümcek dediği de Hazreti Peygamber'i hicret ederken Sevir mağarasında Mekkeli eşkıyaya karşı perdeleyen, gölgeleyen kimdi? Örümcek. Onu kastediyor. Ne örümceği kabul ederim diyor, ne yosun, şiir için yosun kelimesi koymuş. Ne mucize, mucizeyi kabul etmiyor. Peygamberimizin kıyamete kadar devam edecek olan mucizesi hangisidir? Kur'an-ı Kerim canım, susmayın. Bütün peygamberlerin mucizesi bitmiştir. Peygamber vefat edince mucizesi ne olmuştur onların? Son bulmuştur. Ama kainatın efendisi olan Hazreti Muhammed Mustafa, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed Efendimizin vefatından sonra kıyamete kadar bitmeyecek olan mucizesi nedir? Kur'an-ı Hakim'dir. Unutmayın. Kur'an mucizedir. Kabul et. İşte bunu kabul etmiyor. Ne mucize ne afsun diyor. Kabul etmiyorum diyor adam. Bize Çankaya yeter, Kâbe Arap'ın olsun. Biz Kâbe'yi Mâbe'yi tanımayız diyor. Cumhuriyet döneminde tamamen Allah'ın yolu kapatılmış, Allah'ın evleri olan camiler ne oldu? kapatıldı. Ne kadar din adına, din eğitimi adına, ne kadar dergah, tekke, tarikat, tesbihler, camiler kökü birden kapanmadı mı ya? Tamamen yol kapatıldı. Hatta 1933'te biliyorsunuz çıkarttıkları bir kararla ezan-ı Muhammedi'yi ortadan kaldırdılar. 1950'ye kadar 17 sene Türkiye'nin hiçbir yerinde Allahu Ekber kelimesi işitilmedi. 17 sene. 33'ten 50'ye kadar. Kaç sene geçer? 17 sene. 17 yaşına kadar büyüyen çocuklar vallahi Allahsız büyüdüler. Allahsız büyüdüler. Allahu Ekber kelimesi duymadılar. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Buna ezan demek enayiliktir. Kafirliktir. Allah kelimesini bile çok gördüler millete. Benim iyi hatırlıyorum, doğduğum köyün imamı Molla Yusuf diye birisi vardı. Şaşırarak bir sefer Allahu Ekber dedi diye jandarmaya haber verildi. Tam 6 ay hapis yattı. Allahu Ekber dedi diye, Allah şahit. Böyle zamanlar geçti. Allah'ın yolunu, Allah'ın evini, Allah'ın yönünü, kıbleyi tamamen kaldırdılar. Düşünebiliyor musunuz? 17 sene Allahu Ekber kelimesi yok. Hiç kullanılmıyor. Cumhuriyet dönemi böyle bir dönemdir. Ne dese desinler, tarih ortada. Kimse bunları inkar edemez ki. Kimse bunları reddedemez, inkar edemez. Erkek iseler televizyonda çıkarsınlar, konuşalım bunları. Bütün vesikalarıyla, sayfalarıyla, kaynaklarıyla, kitaplarıyla hepsini konuşalım. Ama korkularından çıkaramıyorlar ekrana. Mümkün değil. Devamlı medhediyorlar, kendileri çalıyor. Kafir kelimelerdir. Falanın yolundayız. Falan izindeyiz. Falan yolundayız. Falan şöyleyiz. Falan. Bütün bunlar kafir olmanın vallahi alametleridir. Çünkü Allah'ın koyduğu yoldan başka bir yol doğru olamaz, salih olamaz, sadık olamaz, sabit olamaz, Müslüman kabullenemez. Niye? Benim Rabbim benim yolumu tayin etmedi mi ki sen bana yol tayin ediyorsun? Deliler adama. Hadise budur. Canım bir kısmını alalım, bir kısmını almayalım. Buna hiç imkan yoktur. Çünkü Allah'ın dini nedir? Bir bütündür. Bir kısmını alalım, bir kısmını atalım demek mümkün değildir. Hiç kimsenin iman esaslarını azaltmaya veya çoğaltmaya yetkisi var mı? Yok. İmanın esasları altıdır. İmanın şartları diyoruz. Âmentü billahi. Bunu değiştiremezsiniz. 124 bin peygamberin getirdiğin âmentünün hepsi de nedir? Aynıdır. Hiç değişmez. Âmentü değişmez. Amel değişir, âmentü değişmez. Amel değişir. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi. Bakın bunlar hep maddedir. Ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Bütün peygamberlerin getirdiği âmentü budur. Hiç değişmemiştir. Bunu değiştirmeye, 6 maddeyi 7 yapmaya veya 6 maddeyi 5'e indirmeye hiç kimsede selahiyet var mı? Yoktur. Ama adamlar öyle iddiayla çıkmışlar ki imanın 6 esasına karşılık neyi koymuşlar? 6 oku, 6 ilke. Var ya şöyle 6 ok var. İlke diyorlar bunlara. Bilmem kimin ilkeleri ve inkılapları. İmanın 6 esasına karşılık bunu kasten koymuşlar. Kasten koymuşlar, görüyor musunuz? Yani Allah'ın koyduğu âmentüdeki 6 esasa sırf inat olsun diye, sırf Allah'ın inadına bu 6 maddeyi vallahi bunun için koymuşlar. Görüyor musunuz? Tamamen. Zıddına, inadına, kastına ve meramına. Ama mümkün mü yürüsün? Allah'ın koyduğu yol işte yine geldi, bütün bir beşeriyeti içine alıyor. İnsanların açtığı yol, insanların ölmesiyle son bulur, biter, tükenir, gider. Ama Allah'ın Allah dediğimiz varlığın ölümü, ölmesi mümkün değil. Allah ölümsüzdür. Ne diyoruz Allah'a? Hayyun la yemut. Öyle bir hayat sahibidir ki, la yemut ne demek? Ölümsüz demek, ölmez. Allah'ın ölümü mümkün değil ki Allah'ın koyduğu yol ölsün. Öyle değil mi? Hani hatırınıza geliyor. Medine-i Münevvere'de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem normal vefat etti biliyorsunuz. Vefat etti ama onun vefatı dünyayı değişmesi, ahirete intikal etmesi muazzam bir hadise olarak karşılandı tabi. Düşünün ki sahabe gibi en uyanık, en şuurlu, en bilinçli ashab-ı kiramın üzerinde bile vallahi şok tesiri yaptı. Peygamberin ölümü şok tesiri. Hepsi şoka girdi. Hazreti Ömerül Faruk gibi bir adam. Bak Faruk ne demek? Yani iyi ile kötüyü, hak ile batılı çok iyi ayırdığı için peygamber ne dedi Hazreti Ömer'e? Başını bedeninden ayıracağım diyor. Kim Muhammed öldü derse vücudunun üzerindeki başını kılıcımla alacağım diyor. Hale bakın yani. Panik çok dehşet tabi. Ama Ebu Bekir Sıddık radıyallahu efendimiz geliyor, elinden kılıcı alıp Ömerül Faruk'un mescide çekiyor, çıkıyor hutbeye. Toplayın bütün cemaati camiye. Toplanıyorlar ve bir hutbe okuyor. Bunu biliyorsunuz. Meşhur hutbeleri var. Ne diyor? Ey insanlar, ey cemaati müslimin, ey ashab-ı kiram neyse o günkü hitap şekliyle, bilin ki kim Hazreti Muhammed'e tapınıyorsa, tapıyorsa bilsin ki Muhammed Mustafa ölmüştür. O da bir fanidir, o da bir beşerdir, ölmüştür. Ama kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölümsüzdür, hayyun bakidir. O zaman sahabenin gözü açılıyor, panik kalkıyor, şok kalkıyor, normal düşünmeye başlıyorlar. Muhammed Mustafa öldü diye Allah'ın yolu kapandı mı? Kapandı mı? Kapanmadı. Niye? Allah'ın yolu çünkü. O yolu peygamber açmadı ki ölünce kapansın. O yolu Allah açtıysa Allah da ölümsüzdür, o yol da sonsuzdur. Niye kapansın ki? Ne kadar mühim bir şey. Hiç kimsenin kendisini Allah'ın yerine koymaya hakkı var mı? Yoktur. Hiç kimsenin yazdığı, açtığı, yaptığı yolu Allah'ın yoluna eş kabul etmesi mümkün mü? Mümkün değildir. İnsanların zihni, beyni, hafızası, işte bilgisi sınırlıdır. Hatalı olabilir ama Allah'ın koyduğu yol, açtığı yol hatadan, herhangi bir eksiklikten, herhangi bir isabetsizlikten tamamen münezzehtir. Mesela biz amentü billah diyoruz, Allah'a inandık. Ne demek bu? Bunu herkesin bilmesi lazım. Allah'a inandım, amentü billahi. Türkçesi Allah'a inandım. Nesine inanın Allah'ın? Bunun manası nedir? Allah'ın koyduğu kanunların en isabetlisi olduğuna inandım. Mana budur yani. Bir kimse Allah'a inandım dese de Allah'ın koyduğu bir hükmü isabetli olduğuna inanmasa Allah'a inanmış olabilir mi? Vallahi olmaz. Allah'a inandım dese de başörtüsünün bu devirde, bu çağda, bu asırda hiç de isabetli değildir dese bunun Allah'a imanı mümkün müdür? Değildir. Amentü billah demek Allah'ın koyduğu hükümler en isabetlisidir amenna demektir. Bunu böyle anlamadıktan sonra Müslüman olmak mümkün değil. Amentü billahi demek Allah'ın koyduğu hükümlerin en adil, en adaletli olduğuna inandım demektir. Bir insan dese ki Allah'a inandım ama Allah'ın koyduğu miras ile alakalı kanunlar isabetli değildir dese inanmış olabilir mi? Olmadı. Hem Allah'a inandım diyor, hem de Allah'ın koyduğu hükümler isabetli değildir diyor. Bakınız. Korkunç dalalet bunlar. Yani Allah'a iman inandım, iman ettim hükmü Allah'ın hükümlerinin tamamının doğruluğuna, Allah'ın koyduğu kanunlardan daha isabetli kanun olmadığına, Allah'ın koyduğu kanunların en adaletli kanunlar olduğuna, Allah'ın koyduğu kanunların en merhametli olduğuna inanmadıkça bir adam 100 sene amentü billahi dese kafir oğlu kafirdir. Mümkün değildir. Çünkü temel oraya dayanır. O halde yol tabirini biz böyle anlamalıyız. İtikadi açıdan Müslümanlar bu konuda yeterli bilgiye sahip olması lazım. O halde bir insanın mahiyeti, makamı, mevkisi, şöhreti, ünü, ünvanı ne olursa olsun Allah yolunda değilse o adam yolsuz mudur değil midir? Yolsuzdur. Allah yolunda değilse yolsuzdur. Mesela günde 5 vakit namaz kılmayan adam yolsuz mu değil mi? Vallahi yolsuzdur. Yönü yok, yolu yoktur. Serseridir bu adam. Bak, yol yok adamda. İçki içiyorsa yolsuzdur. Bize yolsuzluk demek yani hırsızlık anlamına geliyor. Bak şu adam yolsuz adam. Kasadan para çalmış. Yani kelimenin manasını daraltmışlar. Yolsuz demek namazı yok, abdesti yok, orucu yok, içkisi var, kumarı var. Bir cümle haramları işliyorsa hepsine bir de yolsuzluk denir. Allah'ın yolundan çıkmış olmak anlamınadır. Hırsızlık etmek anlamına değildir. Hırsızlık etmek de yolsuzluktur ama o bir parçasıdır. Tamamı değildir. Falan yerde yolsuzluk var. Neymiş efendim? Kasadan para çalınmış. Sade buna mı yolsuz diyorsun? Oruç tutmayan senede bir ay nedir? Yolsuz. Yolunu tayin etmemiş. Yaramaz insanlarla oturup kalkıyor. Nedir? Yolsuzdur. Bir Müslümanın arkadaşları da, etrafı da, komşuları da, oturup kalktığı insanların da yolu aynı yol olacak. Gerçekten nedir? Kötülükler de insanlara arkadaşlarıyla ulaşıyor, iyilikler de. Herkes arkadaş, emin olun ki bir namaz kılmayan bir arkadaşla iki gün dolaşın, siz de namazsız olursunuz. Bulaşıyor. İçki içen, sigara içen bir kişiyle iki gün beraber olun, siz de mutlaka bulaşırsınız. Çünkü bulaşıcıdır. İyi sıfatları, temiz sıfatları müşterek olarak arkadaşımızda da, çevremizde de, mahallemizde de aynı olması lazım ki her iki cihetten, her cihetten daha doğrusu yolda sapıtmış olmayalım. Başlangıçta girdin ama kötü arkadaşlar edindin, yaramaz, beynamaz, huysuz, hayırsız kişilerle oturmaya kalkmaya başladınsa, baştan doğru yola girmiş olsan bile onlar seni o yoldan ne yapacak? Çekip sapıtıracaktır. Buna da dikkat etmek lazım. O halde şimdi konumuzu toparlıyoruz. İnna halaknel insane dedikten sonra Rabbimiz inna hedeynahu sebile, biz azimüşşan insanı yarattık, hemen de yolunu tayin ettik diyor. Yol tayini, yolunu açması, yolunu göstermesi, o da Rabbimizin selahiyeti dahilindedir. Allah'ın açtığı, Allah'ın seçtiği yol dünyadan direkt olarak nereye gider? Cennet dediğimiz aleme gider. Cennet dediğimiz Allah yolunun sonunda ne var? Cennet var. Allah'ın razı olmadığı yolun sonunda ne var? Cehennem var. Bu kadar basit yani. Gayet basit bir şey bu. O halde cennete gitmek isteyenlerin mutlak manada Allah'ın yolundan sapmamaları lazım. Allah'ın yolundan bir milim kaymamak lazım. Hem adam Allah'ın yolunda değil, hem de cennete gideceğini söylüyor. Ne dersiniz? Yolunda olmayanın hedefe varması mümkün değil. Bu neye benziyor? Mesela adam kafaya koymuş, Erzurum'a gidecek, İzmir'e giden otobüse binmiş. Gidebilir mi? Vallahi gidemez. Adama gülenler. Hemşerim sen enayi misin ya? Erzurum'a gideceğim diyorsun, İzmir otobüsüne binmişsin. Demezler mi? Mesela o halde bu noktalarda yeterli, tutarlı, kararlı bilgilere sahip olmak lazım ki siyasette, ticarette, sanatta, kültürde, eğitimde kimse bizi aldatmasın. Eğer çıkıyor da adam bizi aldatabiliyorsa mutlaka temel bilgiler hususunda neyimiz var bizim? Eksikliğimiz vardır. Allah'ın açmadığı, Allah'ın seçmediği, Allah'ın sevmediği bir yolu kalkıyor da bana doğru yol budur diyorsa ve cemaat-i müslim de buna aldanıyorsa buna cemaat-i müslimin demek mümkün değildir. Eşekler cemaatidir. Yoldan haberi yok adamın. Yoldan kastedilen nedir onu bilmiyor. Allah'tan başkasının yol koymaya hakkı olmadığını bilmiyor. Sen kimsin diyemiyor. Benim Allah'ın koyduğu yol kapanmış mı ki sen yolu koyuyorsun diyemiyor. Niye? Temel bilgisi yok adamın. Kur'an'a dayalı bilgi yok. Kur'an'a dayalı eğitim yok. Kur'an'a dayalı kültür seviyesi yok adamda. Elbet yanında. Çıkacak bir siyaset simsarı olduğu gibi koyun sürüsü gibi yanılıyor adam. Temel bilgiye sahip değil. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Bu kağıtta ne var ki böyle bunu tuttu? Ayrı ayrı konular şimdi mevzuyu dağıtmış oluruz. Kafir kimlere denir? Yani bunu bir Müslümanın bilmemesi mümkün değil. Yani kafir demek Allah'ın koyduğu yolu, yönü, hükmü, kanunu, maddeyi, manayı inkar eder etmez. Bu adam ne olur? Kafir olur. En basit mesela televizyonu açtın, efendim piyango çekilişlerini gösteriyor diyelim. Hani milli piyango falan filan. Adamın birisine 2 milyar oradan piyango çıktı. Sen de seyrediyorsun. Veya Müslümanlar da bakıyor neyse iyi kötü. Müslüman olduğunu zannedenlerden birisi ulan helal olsun yahu dese, helal olsun şu adama dese, neye helal olsun diyor bu adam? Haram. Kumara. Kumar neydi esasında? Haram. Haramdı. Harama helaldir diyen ne olur? Kafir. Bal gibi kafir yani. Kafir olmak için zil çalmaya gerek yok. Kafir olduğunu davul mu çalalım yani? Ağzından bir kelime bu işi götürür. Düşünün yani harama helal diyen bir kişi otomatik kafir olur. Çünkü bir şeyi haram etmek de helal etmek de kimin hakkıdır? Allah'tan başkasının hakkı yok zaten haramdır helaldir demeye. Bakın demin dedik ki insanlara yol tayin etme hakkı Allah'ındır. Eşya ve madde üzerinde bu yasaktır, bu helaldir, bu haramdır gibi tasarruf etme hakkı kimindir Müslümanın yaşına göre? Allah'ındır. Kimse kendisini Allah yerine koyamaz. Allah'ın sıfatını bir başkasına veremez. Mesela hakimiyet sıfatı, kayıtsız şartsız hakimiyet Müslümanın itikadına göre kimindir? Allah'ındır. Niye? Kayıtsız şartsız diyorsun. Canım insanlar da hakim olamaz mı? Olur ama kayıtsız olamaz. Niye? İnsan ölümlüdür. Ölünce insandaki hakimiyet kalkar mı kalkmaz mı? Demek ölümle kayıtlıymış. Hastalanınca insanın hakimiyeti kalır mı? Demek hastalıkla kayıtlıyız. Uyku uyuyunca, uyku basınca adamda hakimiyet kalır mı? Cebinden git parasını al gider mi? Hani hakimiyet kayıtsız şartsız insanlarındı? Adama gülerler ya. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'tan başkasına verilemez. Verdin mi kafir olursun. Sıfatları veremezsin başkasına ya. Bak bunlar itikadi meseleler yani. Amentü billah maddesiyle alakalı meseleler. Amentü billah Allah'a inandım diyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız Ahmet'indir diyor. Oldu mu lan? Allah gitti ortadan. İtikat kalmadı. Yani bu işler çok mühim meseleler. İtikadi konular halletmeden, hazmetmeden hiç kimse kendisini mümin sayması mümkün değil. Ve bundan dolayıdır ki şimdi daha iyi anlıyoruz Peygamberimiz Efe 14 asır evvel buyuruyor ki sık sık bunu söylüyorum çünkü hakikaten o günlerdeyiz. Setekûnü fitenün kekıta'il leylil muzlim. Mühim bir hadis bu. Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek. Fitne demek Allah korusun insanın yolunu şaşırtan şeyler. O fitnelerin gece karanlığı gibi demesi sebebi de hani gece insan yolunu bulamaz. Nereye gidecek, nereden çıkacak belli değil. Karanlık. O hallerde, o zuhur eden fitnelerin zamanında yusbihur racülü müminen ve yümsi kafiren. Bakın, sabahleyin evinden çıkarken Müslüman olarak çıkacak, akşam evine dönerken kafir dönecek diyor. Vallahi böyle yani. Bir kelime ağzından kaçacak, laikliği benimsiyorum diyecek, olacak kafir. Bir kelimeyle bak, bir ki laiklik kelimesi, ben laikliği seviyorum, benimsiyorum dediği andan itibaren şu Kur'an şahit ki adam kafir olur. Bir dakikada, bir saniyede. Niye? Din ayrı, din ayrı, dünya ayrı. Fikri hemen kafana girmiş olur yani. O da Kur'an aykırıdır, İslam aykırıdır, Allah aykırıdır. Bir anda dinden çıkmak tehlikesi var. Bir kelimeyle. Sabahleyin evinden Müslüman çıkacak diyor, akşam evine dönerken kafir dönecek. Hale bakın yani. Bu kadar oynayacak adam. Küfürle iman arasında gidecek gelecek, gidecek gelecek. Neden? İşte ilim eksikliği, itikat eksikliği, Kur'an'a dayalı ilim eksikliğinden kaynaklanacak. Canım olur mu hocam ya, bir kelimeyle adam kafir olur mu? Bu her konuda da bu böyledir. 100 litrelik bir kazanın içini 100 litre sütle doldurun. 100 litre süt. Onun içine bir damla idrar damlarsa, silik damlarsa, dört mezhebe göre o 100 litre süt ne olur? Hepsi necis olur. Hepsi içilmez. Tuvalete dökmek zorundasın. Bak, bir damla 100 litreyi ne yapabiliyor? Necis yapabiliyor. Bir kelime de bir insanı. İşte gayet basit ya. Olabiliyor bunlar. Onun için dikkat etmek lazım. Yol konusunda da hadise budur. İtikadımız budur. Kanun, hüküm koyma konusunda da, helal haram hususunda da bir Müslümanın itikadı budur. Bunun dışında başka türlü yol, yön, hüküm aramak, düşünmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Bir kısmını alalım, bir kısmını almayalım, bu hiç olmaz. Çünkü Kur'an'ın tamamı Allah'ın kitabıdır. Bir adam şurada 6666 ayet var, bir ortalama diyoruz yani. 4 tane 6'yı yan yana getirirseniz ne olur? 6666. 6665 ayeti kabul ederim, bir tanesini etmem derse bu adam ne olmuş olur? Kur'an'ın tamamını reddetmiş olur. Çünkü hepsi Allah'ın kelamıdır. Ayırmak mümkün. Böyle bir ayrım yapmak mümkün değil. Böyle olunca yolun tamamını benimsemek zorundadır. Bir yere kadar gideyim, ondan sonra başka bir yola geçeyim. O da mümkün değil. Sonuna kadar bu yol Allah'ındır. Buraya kadar Allah'ındır da buradan sonra başkasının mıdır? Ayıramazsınız, bölemezsiniz, taksim edemezsiniz. Yani sınır koyamazsınız Allah'ın yoluna. Buraya kadar o, buraya kadar ben demek mümkün değil. Ama bu olmuş mesela, Cumhuriyet tarihine bir misal vereyim. İsmet İnönü denen kişinin bir süre başbakanlığını medreseden yetişmiş birisi yapmış. Hakikaten medresede okumuş, Arapçası muhteşem, fıkıh, tefsir, hadis muazzam bir hoca. Sonradan dininden dönmüş bu medrese alimi, bu muazzam alim, hakikaten kitapları korkunç var hala elimizde. Dininden dönmüş, dininden dönenlere ne diyor şeriatta? Mürtet, kafir denmez, mürtet. Mürtet demek Müslümanken dönmüş. İrtidat, yani geriye gitmiş anlamına geliyor mürtet. Mürtet olmuş ve bunun bu irtidadından, mürtet olmasından hoşnut olan İsmet İnönü bunu başbakan yapmış. Ve bir de ona bir makam vermiş, bir sıfat, bir ünvan vermiş. Ordinarius profesör yapmış. Öyle geçiyor. Ordinarius profesör. Hani süper profesör yani. Ordinarius profesör Şemseddin, siz söyleyin soyadını. Ceddin abi, hatırladı bir kardeşim. Ceddine rahmet olsun. Şemseddin Günaltay. Bir süre İsmet İnönü'nün başbakanlığını yapmış bu adam. Başbakan tayin edilir edilmez kürsüye millet meclisinde kürsüye gelmiş, şu konuşmayı yapmış. O konuşma tabii arşivlere geçmiş, tarihe geçmiş, kayıtlara geçmiş. Bende aynen var aslında uygun şekilde. Bizzat aldım, arşivden aldım. Konuşma yapmış. Konuşması şöyle. Diyor ki arkadaşlar, bir başlangıç yap işte beni başbakan seçtiğinizden dolayı falan filan neyse. Biz diyor Müslüman bir milletiz. Buraya kadar söylemiş. Ancak diyor ancak bizim bu konuda anlayışımız ve inanışımız farklıdır diyor. Farklıdır. Şöyle ki biz diyor Kur'an'daki Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz. Medine'de inen ayetleri kabul etmiyoruz diyor. Vallahi aynı bu kelime var. Kur'an'daki Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz. Medine'de inen ayetleri kabul etmiyoruz. Bunu da bilmenizi istirham ederim diyor. Yani Kur'an biliyorsunuz Kur'an iki yerde nazil oldu. Ya Mekke'de devam edin ya da Medine'de. Mesela bakın şurada önümde bir efendim iki sure var şu Kur'an'da mesela. Suretül Kıyame. Kıyamet suresi diyor. Hemen arkasında bakın Mekkiyetün yazıyor. Ne demek Mekkiyetün? Mekke denmiştir demek. Şurada bakın Suretül İnsan. Demin ders yaptığım sure. İnsan suresi ne yazıyor? Medeniyetün. Ne demek medeniye? Medine denmiştir. Her surede yazar bak. Mekkiyetün medeniyetün. Mekki medeni. Mekki medeni. Yani Mekke'de Medine'de. Adam ne diyor? Mekke'de inenleri kabul ederiz. Medine'de inenleri kabul etmeyiz. Ve biz Müslümanız diyor. Müslüman olabilir mi bir adam? Ama işte oluruz zannetmişler. Ve koca bir milleti sapıklığa sürüklemişler. Koca bir milleti ya. Hala da sürüklüyorlar. Hem Müslüman olurum hem de laik olurum diyor adam. Hem Müslüman olurum hem demokrat olurum diyor. Hayret yani mümkün değil. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Böylece bu şekilde yol ile insan arasındaki bağlantıyı, yolsuzluk kelimesinden ne anlamak lazım geldiğini anlatmaya çalıştım. Allahu Teala mesaimizi mübarek eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Birahmetike ya erhamer rahimin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. İbadetlerimizi makbul eyle. Amin. Amellerimizi salih eyle. Amin. Bizi sadıkların arasına ilhak eyle. Amin. Ya Rabbi uzaktan yakından gelerek sohbetimize iştirak eden kardeşlerimi aziz eyle. Amin. Bu vesileyle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ihsan eyle. Amin. Dertlerine devalar arayanlara çareler nasip eyle. Amin. Maddi ve manevi sıkıntılar içinde kıvranan kardeşlerimi sıkıntılarından halas eyle. Amin. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, mümin ve Müslüman olduğumuzun şuuruyla her nefes kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bizi bu ikrar ile bu şehadet ile huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi rıza ve rahmetine nail eyle ya Rabbi. Amin. Eksiklerimizi ikmal eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Devlet ve hükümetimizi İslam eyle ya Rabbi. 2000 yılına çıkmadan başımızdaki devleti İslam devletine tebdil eyle ya Rabbi. Alemi İslam'a imdad eyle ya Rabbi. Hususen İslam alemine türlü tuzaklar hazırlayan İsrail'i ve onun destekçisi Amerika'yı, onun yardakçısı Avrupa'yı, hidayet nasip olacaksa hidayet ver ya Rabbi. Amin. Hidayet nasip olmayacaksa Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Japonlara hidayet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Almanlara hidayet nasip eyle. Amin. Hidayetleri nasip olmayacaksa fitnelerini kendilerine bela eyle. Amin. Amin ve ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.